Oh! ville. جفا و جورت کشیدم ز بی تو نگان تنه ها شنیدم اگر که رسم محبت ز خوی تو نام شبان ندیدم جفا و جورت کشیدم ز بیگانگان تنها شنیدم کنام همان گرد دلم نشستی در به رویم بستی من تو را می رویم با اگر ز سوز خزانم سردم هم چمول پش مردم با تو میگویم این را از عشقت در گیتی افسانه گذرت تاد به سر وقتی کشتگان قمر هزار جان گرامی فدای هر قدم یا به یک نگاه تو رستم، به یک نگاه تو رستم زبند هستی خیش، خوشان که سوی وی افتد نگاه دم به دمم یا یا وا غم تو اصل تمنای عاشقان باشد با غم تو اصل تمنای عاشقان باشد Y'all! فکن سر به قدم سایه بر سرم ذکرم مباد از سر من دور سایه کرمم مباد از سر من دور سایه کرمم. Yeah. نگاهی به یاران